Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie ktoś chciał dokonać dywersji, tak o obywatelu Mołdawii zatrzymanym na dworcu w Puławach, mówi ekspert. Sukces Kacpra Tomasiaka i Piotra Wąska, polski duet wspólnie zdobył srebro na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Generalna Dyrekcja Dróg przejmuje projekt trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Na stacji kolejowej w Puławach policja zatrzymała obywatela Mołdawii, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin do Rochusk. Przy zatrzymanym 25-latku funkcjonariusze znaleźli torbę z telefonami komórkowymi, sprzętem elektronicznym, kartami SIM, powerbankiem oraz dokumentami w języku rosyjskim. Były szef agencji wywiadu Andrzej Derlatka powiedział, że obywatel Mołdawii został zatrzymany na strategicznej linii. Linia, która służy dostawą na różnych rzeczy towarów na Ukrainę. Nie wykluczam, że również na przykład broni i amunicji. Budzi ona ogromne zainteresowanie służb rosyjskich i prawdopodobnie chcieli dokonać tam jakiejś dywersji. O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Na miejscu są także policjanci z Lublina. Funkcjonariusze, którzy interweniowali, działali w specjalnym patrolu przy ważnych szlakach komunikacyjnych razem z żołnierzami WOT i Strażą Ochrony Kolei. Medale olimpijskie naszych skoczków narciarskich są ogromnym zaskoczeniem, bo sezon nie układał się najlepiej. Tak Adam Buchholz z portalu Ski Jumping komentuje sukces Kacpra Tomasiaka i Piotra Wąska. Duet zdobył srebrny medal w konkursie w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach Mediolan Cortina 2026. Zawody zakończono po dwóch z trzech serii z powodu złej pogody. W polskim radiu Buchholz podkreślił, że zwycięstwa dają tej dyscyplinie sportowej ogromną przyszłość w Polsce. Absolutny rekord, którego nikt się nie spodziewał. Ten sezon kompletnie nam się nie układał. Poza Kacprem Tomasiakiem, który w swoim debiucie uzyskiwał wspaniałe rezultaty w Pucharze Świata, dwukrotnie zajmował nawet piąte miejsce, nie spodziewaliśmy się naprawdę zbyt wiele przed tymi igrzyskami, a tutaj srebro Kacpra Tomasiaka na normalnej skoczni, brąz na dużej i teraz w tych naprawdę zwariowanych warunkach srebro w konkursie duetów Kacpra i Pawła Wąska, to jest naprawdę coś fenomenalnego. To są cudowne igrzyska dla polskich skoków narciarskich. W konkursie wygrała Austria, a trzecia była Norwegia. Projektowanie trasy S7 z Krakowa do Myślenic przejmuje Centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło zdanie Małopolan, którzy sprzeciwiają się sześciu zaproponowanym do tej pory wariantom przebiegu drogi. Przekazanie do Warszawy prac nad planowaną ekspresówką to odpowiedź na ogromny sprzeciw Małopolan wobec przedstawionych już wariantów. Piotr Cygan z Komitetu Południe Krakowa przeciw S7 uważa jednak, że to bardzo zły prognostyk. To jest decyzja, która pokazuje, nie potrafiliście się dogadać na własnym podwórku, to wam zabieramy zabawki, my teraz wam tą drogę zbudujemy. W odpowiedzi na te obawy generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak zapewnia, że głos mieszkańców będzie uwzględniony. Zrobimy szereg spotkań z samorządami po to, aby wybrać ten wariant optymalny i oczekiwany przez społeczeństwo. W skład zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowych wariantów S7 Kraków-Myślenice wejdą również inżynierowie i przedstawiciele Politechnik z całej Polski. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa i okolicznych gmin sprzeciwili się budowie S7 na podstawie dotychczasowych projektów. Uważają, że droga mogłaby podzielić gminy i zahamować ich rozwój, a wcale nie rozładowałaby korków na Zakopiance. Wilno zabiega, aby część środków z unijnego budżetu na lata 2028-34 została przeznaczona na ochronę wschodniej granicy wspólnoty. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda rozmawiał na ten temat w Wilnie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Litewski przywódca podczas wspólnej konferencji prasowej mówił, że trzeba zapewnić, by przyszły budżet unijny odpowiadał ambicjom w zakresie bezpieczeństwa, konkurencyjności oraz spójności. Za wschodnią granicę Unii Europejskiej odpowiedzialność ponosi cała wspólnota i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach finansowych dotyczących regionu Europy Wschodniej. Rozmowy litewskiego prezydenta z Robertą Metsolą dotyczyły także m.in. rozszerzenia wspólnoty oraz integracji Ukrainy. Roberta Metsola podkreśliła, że Unia będzie nadal wspierać Kijów. Ukraina pozostaje silna, a Europa będzie ją wspierać aż do osiągnięcia sprawiedliwego, realnego i trwałego pokoju opartego na zasadzie nic o Ukrainie bez Ukrainy. Szefowa Parlamentu Europejskiego przebywała z wizytą w Wilnie w związku z obchodami 108. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro okresami opady śniegu, a na południowym zachodzie oraz w centrum również opady deszczu ze śniegiem, lokalnie deszczu. Na termometrach od minus 9 do minus 6 na północnym wschodzie, przez 0 w centrum do 2-4 stopni na południowym zachodzie. Autopromocja Polskiego Radia. Na miejsca. Gotowi? To gramy. Koncert z cyklu. Alfabet orkiestry. I jak igrzyska. 21 lutego o godzinie 12. Miejsce zbiórki. Studio koncertowe. Imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Drużyna. Mistrzowski skład. Czyli Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Liczymy na doping najwspanialszej publiczności świata, czyli Was. Razem z nami posłuchacie na żywo muzyki, która motywuje sportowców i wybrzmiewa na największych widowiskach sportowych na świecie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia. I jak co wtorek na dobry początek dnia, to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa. Audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Paweł Szymankiewicz, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I oprowadzam Państwa po tym bezmiarze kultury hip-hopowej i muzyki rapowej, formy wypowiedzi rapowej, bo to chyba dzisiaj więcej jest niż gatunek, tylko jeden pojedynczy. I zwykle tutaj na zbiórce z podwórka prezentuję Państwu takie dosyć surowe relacje z życia i o ile to są filmy, to zwykle to są filmy dokumentalne, czasami filmy akcji. Stosunkowo rzadko tutaj zapędzamy się w takie rejony gdzieś fantastyczno-naukowe, cyberpunkowe. Dzisiaj to będzie właśnie taki rzadki przypadek, kiedy forma rapowa zderza się z narracją mówiącą o przyszłości. Lecz zanim jeszcze przejdziemy do tego, co zajmie nam gros dzisiejszej audycji, to inny taki rzadki przypadek właśnie narracji science fiction, która realizuje się za pomocą bitu, rapu i scratchu. Federation championship, so I'm laughing a bit. I feel like returning to Earth and burning some herbs. I'm sick of looking at the inside of space stations. Time for Dell trying to take a vacation. My expertise in aviation got us to our destination, the East Bay. My living quarters is completely froze solid. I thaw it out with a heat ray. Now I'm chilling in the sun, I'm pulsating jet streams. Peeping out in virtual reality, my wet dreams. Perusing my 21st century classic comics, the fun is astronomic. I figured since I'm here, I'll renew my galactic passport, so I'm not persecuted by no galactic asshole. Schemers on the app, with their holographic hat tricks, using magnetism to pickpocket citizens. Tourists walk around with memory apprehension glasses, they attempt to capture the past tense. Virtual junkies, burnt out and lost, for veterans still trapped in the Holocaust. Dumb with enhanced collagen. I'm calling in sick today, big mistake. This resulted in a final paycheck and pink slip to take. Replaced by my successor cause I missed my place. Knowing that the Rhyme Federation will miss my face. Referred to as a big disgrace. Now I'm freelance with more risk to take. Now a rhyming merch, finding certified androids. Hit the convention, signing autographs for fanboys. They admire my enhanced stanzas and how I dodge manhunts and security cameras. Avoided apprehension in subatomic dimensions. And even more impressive cause of what we live in, a self-contained environment. I suggest I'm just a minor threat. I see a thing of beauty flying tech, standing by a desk, paid him my respect. I was too scared to try to step, so I deployed one of my androids with dialect. Synthesized with my voice, perfectly replicated. Ask for her name and what she married, no perseverated. Hey baby, you lookin' real fine. You're behind, you got three booty cheeks. That's kind of unique for this thing. But what's that mean you hit the hot spot over here? I got a few sandwiches, stuff in there we be eating. That's cool though, you got one mind, ain't gonna be tripping. Listen, you mean we go places, baby, we go far. Go all the way far, Venus. Go to Venus if you want to. Venus, Paris, you sound kind of different. Deltron 3030, czyli wspólny projekt Della de Funky, Homo Sapiena, Dana de Automatora i Kida Koali. I oni wspólnie, wydaje mi się, że w okolicach roku 2001-2002 zabrali słuchaczy na wyprawę w przyszłość. Co, jak wspominałem już wcześniej, dosyć rzadko się zdarza w rapie, który zazwyczaj jest tu i teraz. Czasami gdzieś opowiada o przeszłości, ale rzadko się wybiera w przyszłość, a właśnie w przyszłość zabiera państwa przy pomocy już drugiej płyty z serii Rejects dzisiejszy mój gość, producent muzyczny, inżynier dźwięku, założyciel firmy Better Maker, jeden z pionierów lokalnego horrorcore'u nadwiślańskiego. Człowiek, który wyprodukował szereg bitów od pierwszych podkładów dla Hady, z tego co pamiętam, przez WWO, po rzeczy bardzo współczesne i też innogatunkowe, bardzo często nie tylko rapowe, bo mogą go państwo kojarzyć i z popowych produkcji, i z klubowych. Marek Walaszek jest dzisiaj moim gościem. Maro. Dobry wieczór, witam serdecznie. Właściwie to prawie że dzień dobry. Dokładnie tak. Cześć Marek, cieszę się, że tu przyszedłeś do mnie po nocy, bo mamy ciekawy punkt wyjścia do tej rozmowy, bo Rejects 4 lata już właściwie po swojej premierze, a może zacznijmy od tego, bo to jest właśnie projekt konceptualny, taki wymyśliłeś całą narrację, która zabiera słuchacza w przyszłość bliżej nieokreśloną, ale z tego co ja sobie słucham tego, to bliższą niż dalszą, to nie są jakieś tysiące lat w przód, tylko niektóre te rzeczy to już dzisiaj się dzieją, tak ten cyberpunk nam się wcielił w życie. I w 2022 pierwsza płyta, na której szereg znamienitych gości z całego świata. I 4 lata później, chwilę temu, dosłownie w zeszłym tygodniu chyba streaming, winyl ciut wcześniej. Wersja zremiksowana i nowe wersje tych utworów i tutaj bardzo znamienity skład. Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w historii polskiej muzyki bitowej, gdzie zebrało się tyle tuz z Ameryki, ale również też z Wielkiej Brytanii i nie tylko rapowych producentów. No i właśnie, od czego my sobie zaczniemy? Ja bym chyba cofnął to, zanim jeszcze pogadamy o tej wersji zremiksowanej, do samego początku, bo chyba nie mieliśmy okazji tego przedyskutować. Skąd pomysł, żeby zamknąć taką cyberpunkową narrację w formie bitów i rymów? No to jest bardzo dobre pytanie i ja zawsze byłem super fanem w ogóle takiego dystopijnego stylu i cyberpunkowego stylu. Fascynowały mnie tego typu komiksy, Judge Dredd na przykład, bo uwielbiałem tego typu filmy, tam Blade Runner, RoboCop, prawda, Total Recall. Jasne. Także byłem wychowany na VHS-ach i to był taki nurt, był koniec lat 80., początek 90., bardzo dużo tego się działo. I do tego lubiłem RPG, do tego bardzo dużo grałem w gry komputerowe, które też bardzo dużo takiej tematyki poruszały. I chciałem to jakoś wszystko w jedno połączyć. Jak zacząłem robić muzykę, to z reguły to była właśnie ogromna fascynacja elektroniką i starym takim, znaczy nie starym, tylko teraźniejszym wtedy grimy brzmieniem hip-hopowym, co starałem się łączyć. I po jakimś czasie, gdzie zacząłem już pracować profesjonalnie, to zacząłem zatracać ten sznyt właśnie, który miałem. I zgłosił się do mnie mój kolega, sąsiad też de facto, Piotr Adamczyk z CD Projektu, który zaproponował mi, żebym zrobił do Cyberpunka 2077 parę utworów, ale zastrzegł, że chciałbym mnie usłyszeć w tym moim starym stylu, w którym właśnie ja najlepiej się czułem chyba. Znaczy wtedy jeszcze tak nie myślałem, ale jak zacząłem je robić, to wtedy odkryłem, że rzeczywiście to jestem ja i nie muszę się w żaden sposób naginać, żeby zrobić te utwory, tylko to była moja pełna ekspresja i doszedłem do wniosku, że chciałbym to wszystko połączyć w jedną całość i opowiedzieć taką historię, wracając właśnie do tych swoich korzeni, ale traktując to z umiejętnościami, które mam teraźniejszymi, ze znajomościami, które mam teraźniejsze i wrócić do konceptualnych albumów, które też uwielbiałem, jak, nie wiem, Only Built for Cuban Links, czy no właściwie wszystkie utangowe rzeczy miały jakiś początek, środek i koniec, prawda? Bo jestem ogromnym fanem Wu-Tang Clanu. Czy też Doggy Style, tak, Snoop Dogga, który też był jakąś tam opowieścią i te skity też się ciągnęły i jedna piosenka prowadziła do drugiej. Także w ogóle wydaje mi się, że ten rap lat 90., który nas chował w dużym stopniu, to był oparty na tej filmowej narracji i wydaje mi się, że tak wiele tych rzeczy było fascynujących, nawet jeśli to była nowa forma wypowiedzi albo czasami inna od tego, co było w mainstreamie rapowym tamtego czasu. Na przykład pamiętam moje zderzenie z Wu-Tang Clanem, że to było strasznie surowe i czasami ten sample nie stroił. I tak jak z perspektywy czasu myślę, to mogłem się od tego odbić, a jednocześnie przez to, że te skity były i to wszystko było taką jedną, długą, filmową opowieścią, to jako dziecko wypożyczalni filmów i właśnie też chłonięcia tej całej cyberpunkowej narracji, to mnie bardzo chwytało. Ale u ciebie też widzę pewien taki sznyt narracyjny już wcześniej, bo formacja Cmentarz, którą tworzyłeś, to też była swego rodzaju filmowa narracja. Tak, no znaczy ja w ogóle lubię opowiedzieć, działać na wyobraźnię, tworzyć obrazy w głowach ludzi, tak? Czyli te wszystkie moje utwory, to te historie muszą... Jakby jak ja słucham swoich utworów, to ja muszę widzieć tą historię przed oczami. I tak samo je tworzę, to znaczy w drugą stronę, że staram się opowiadać, lub też jak nie opowiadam, to chociaż muzyką opowiadać, jakąś historię, która może ci się zobrazować. I to jest dla mnie bardzo ważne, więc ten taki organoleptyczny, właśnie kwestia, faktor zamknięcia oczu i pobudzenia ludzkiej fantazji jest dla mnie kluczowy w mojej twórczości. Powiedz mi, bo ja nie jestem osobą grającą w gry, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że cyberpunk gra wyszedł później, po twojej płycie. Czy to przed. Mniej... Przed. Przed. Czyli najpierw... to już był ten moment, w którym gra była i jakby, bo ja w fascynacji tego typu rozwiązaniami fabularnymi w formie fantastyczno-naukowej. Zawsze mnie bardziej ciągnęło do Neuromancera, Gibsona i do takich rzeczy, które były bliższe. to lata 90. były wybuchem tego. Był Johnny Mnemonic w kinie, tego było bardzo dużo. Dokładnie, ale to nawet aż doszło do Matrixa, prawda? Totalnie. Który też jest cyberpunkową opowieścią tak naprawdę, z czego sobie ludzie nie zdają sprawy. I wydaje mi się, że później trochę nastąpiła taka wyrwa, że było mniej tego typu narracji. Były z powrotem duże filmy fantastyczno-naukowe, kosmos, jakieś takie narracje o tym, że kosmici się z nami kontaktują. I cyberpunk gra był chyba na tyle fenomenem, że jednak nastąpiło pewne znowu poruszenie w tej kwestii. Tak, na pewno to był jakiś powrót. No, ja zacząłem tak naprawdę jak... Ten mój album wynikł z tego, że tworzyłem właśnie do tej gry muzykę i potem zaprowadziło mnie to po prostu do tego, że dwa kawałki, które wypadły z Cyberpunka i zostały nieprzyjęte, znalazły się na tej płycie. I stworzyłeś. Bo już były, bo one już były jakąś historią i potem zacząłem łączyć wątki i z jednego do drugiego utworu jakoś tam się przedostałem, aczkolwiek one są daleko od siebie na płycie i też nie powiem, które. Okej. Okay. I to jako oddany miłośnik Wu-Tangu stworzyłeś kolejną komnatę po prostu swoją płytą. I właśnie do tej płyty bym wrócił i tutaj utwór z człowiekiem, który też zawsze w swoim rapowaniu tworzył ciekawe narracje. Yeah, who is? Yo, this Bobby. Hello? Nutcase Bobby. Yo, Meryl. Yo, where my shit at? I paid for it. I'm searching around for you. Riding around looking for Meryl in a 57 Chevy with a chick kinda chubby, making a left on Front Street. Disguised like Tony Humphrey Meryl. I wanna see him find out where he at. They say they on Front Street, sitting low in a Seville Cadillac, with a scientist mixing chemicals in the back. Bad broad searching for him, looking on every corner. Longer, they say he working out of the gym to get stronger. In the underworld, Toyota, they say he hiding everything he on the Corsica. I'm on the phone asking his wife for clues. Is he a boss bossing you? To keep it a secret, how much hush cash he offer you? After hours, spots taking shots. They say he got unlaundered money stashed to remote control robots. My people hide out in dark places to see where he's shaking and staking out. Every place I reach before I get there, he breaking out. Can't find shit at his house. Gun drop. Gun drop, gun drop. Gun drop. Gun drop, gun drop. Gun drop. Trails of his phone tapped. I got Meryl radar relaxed. Attached to his pickup truck, trying to do sex trafficking. Hooked up to Low Jack. I know where the broad's at. I'm bringing them back. Double parked by his loan shark. I heard this bastard's not that far. A chick told me where he is, what time he be there. And her ass was large. XL boobs with a lot of freaky whore friends. I got him getting in the Mercedes Benz. Sipping gin. But once again, on a hunt to get these potions and chemicals back again. Passcodes and toys by the truckloads. Women on islands waiting for me to get back and do a cuckold. There he go in disguise. He see Nutcase Bob. A lot of gold. Women cops and thongs around the stripper pole. They see him sleep in the back in the club on the low. Gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Gumdrop. Shit at. I paid for it. I'm searching around for you. Riding around looking for marrow in a 57 Chevy with a chick kinda chubby, making a left on Front Street. Disguised like Tony Humphrey Merrill. I wanna see him find out where he at. They say they on Front Street, sitting low in a Seville Cadillac, with a scientist mixing chemicals in the back. Bad broad searching for him, looking on every corner. Longer, they say he working out of the gym to get stronger. In the underworld, Toyota, they say he hiding everything he on the Corsica. I'm on the phone asking his wife for clues. Is he a boss bossing you? To keep it a secret, how much hush cash he offer you? After hours, spots taking shots. They say he got unlaundered money stashed in remote control robots. My people hide out in dark places to see where he's shaking and staking out. Every place I reach before I get there, he breaking out. Can't find shit at his house. Gun clock. Gun clap, gun clap, gun clap, gun clap. Trails of his phone tapped. I got Marrow radar relaxed, attached to his pickup truck, trying to do sex trafficking, hooked up to low jack. I know where the broad's at, I'm bringing them back. Double parked by his loan shark. I heard this bastard's not that far. A chick told me where he is, what time he be there, and her ass was large. XL boobs with a lot of freaky whore friends. I got him getting in the Mercedes Benz, sipping gin. But once again, on a hunt to get these potions and chemicals back again. Passcodes and toys by the truckloads. Women on islands waiting for me to get back into a cuckold. There he go in disguise, he see Nutcase Bob. A lot of gold, women cops and thongs around the stripper pole. They see him sleep in the back in the club on the low. Gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Gumdrop, gumdrop. Chad. Gumdrop. Her heels hit the pavement, it's chicks in the shadows for the arrangement. Dirty motel rooms, they bang chicks, whole bunch of strange shit. Hollywood, you might find a full grown man in a skirt, rocking a fucking beard, but anyways, bottles of Remy Ma, be popping at the titty bar. We not celebrities, we city stars, who let the guns pop? I check traps, bitch, my heart is cold, now get out there and let them gums drop. I'm on the one stop, life is good, it's all understood, the block is mine, I only seen one cop. Stop and go, cop and blow. It's San Pedro bumping proper dose like a big boss. Don't get me pissed off. This is for La Raza, Kid Frost. 50 karat bracelets, shit's raw. Peace to my pups and every other big dog. Lock and load. Life is just one big roller coaster formed on a rocky road. Gum drop, gum drop. Gum drop, gum drop. Gum drop, gum drop. Gum drop. Gum drop, gum drop, gum drop, gum drop, gum drop. Gum drops. Czyli utwór dosyć znaczący, jeśli chodzi o całą rejectsową narrację, bo ta substancja, o którą tam się różne akcje toczą, to właśnie się nazywa Gumdrops. I najpierw oryginalna wersja tego utworu z 2022 roku, Kool Keef na mikrofonie. Człowiek, który wymyślał się powielokroć na wielu swoich płytach i różne jego alter ega mówiły z różnych czasów, z różnych przestrzeni. On tutaj też jest dobrym kluczem do kombinowania z tym, co można w rapie. No i od razu później jamajską tradycją puszczania oryginału, a później wersji remix Madliba z gościnną jeszcze dodatkowo zwrotką Planet Asia. I tak wiele mam różnych pytań, ale... Śmiało. Bo właśnie, czy będziemy rozwijali, czy ta cała narracja rejectsowa jest gdzieś udokumentowana? Można gdzieś trafić w internecie na teksty bądź wywiady, w których opowiadałeś o całej tej narracji, jakby ktoś chciał się w to zagrzebać, bo oczywiście kluczem do tego jest płyta i uważny odsłuch tego, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, ale dla mnie To było bardzo ciekawe, że ty stworzyłeś i tą swoją postać, która jest trochę takim narratorem oprowadzającym po tym. I przede wszystkim tutaj może być pytanie, które też można odnieść do tego Planetasia. Jak się namawia tych wszystkich raperów, nie dość, żeby oni nagrali zwrotki, też by nagrali na temat? No właśnie, to jest to jeden z takich moich cichych sukcesów tej płyty, że miałem pewność tego, że to nie są zwrotki z szuflady, tak? Że nie mam tego, że oni musieli jednak się nagiąć do mojej narracji, zgodzić się na swoją rolę przede wszystkim, jaka by ona nie była. Tutaj akurat Kool Keith był taką postacią, która bardzo fajnie wprowadziła mnie jakiś nowum do tego, bo pomysł na to, żeby on był osobą, która jest niezadowolona z moich usług, to był jego pomysł akurat. Musisz powiedzieć, jakie usługi tam świadczyłeś, bo muzyczne to wiadomo. Tak, ale ogólnie poruszam się po tym świecie między piosenkami i artystami jako fixer, czyli osoba, która może wszystko załatwić i przywieźć i dowieźć i sprzedać i kupić. Każdy z artystów opowiada swoją historię i zamienia się w aktora tak naprawdę na tej płycie. Gdzie ja miałem dostarczyć właśnie te żelki jemu, ale niestety po drodze mój statek się rozbija i gubię cały towar i on jest niezadowolony i poszukuje mnie w tej piosence, gdzie ja mogłem się ukryć. A de facto ukrywam się u mojego wujka, u którego się ukrywa drugi wujek akurat podczas kolejnej piosenki, a grają ich Raekwon i Ghostface z Wu-Tang Clanu. To wydaje mi się dosyć znamienne dla twojej fascynacji Wu-Tangiem i tych przez lata narastających więzi tak. Waszych bliższych, że to wujkowie twoi. Znaczy, no chciałem to podkreślić, bo ta płyta jest też taką trochę kryptoopowieścią o mojej karierze i o tym, i tam jest bardzo dużo metafor do mojego życia i to, że oni są moimi wujkami i że oni opowiadają o tym, że mnie wychowali, to jest tak naprawdę część mojego wychowania muzycznego i to ten utwór opowiada o tym, jak ja się wychowywałem muzycznie. To w ogóle też pasuje mi Kool Keith do bycia niezadowolonym, bo to jednak enfant terrible hip-hopowej sceny od zawsze. Jak ktoś coś od niego oczekiwał, to na drugiej płycie dostawał zupełnie coś innego. Ty miałeś w ogóle rozpisany na początku taki scenariusz tego wszystkiego i jak to powstawało? Nie. Nie, szedłem z flowem cały czas i jakby wiedziałem, jak to ma, jakby jak ta historia się zaczęła, wiedziałem, jakby różne utwory pojawiały się w różnym czasie, bo to też było, wymagało tego, że ta płyta powstawała chyba z 5 lat i wymagało to mojej cierpliwości bardzo dużej, ze względu na to, że nie, po pierwsze wielu artystów obiecywało i nie dostarczało, wielu nie dawało się przekonać, czasami mi się pieniądze kończyły i nie byłem w stanie po prostu sprostać niektórym finansowym wymaganiom, a niektórzy nawet były takie sytuacje, że już dochodziło do kontraktu i zrywali kontrakt nagle, nie wiadomo z jakiego powodu. Niekiedy musiałem jakby doszyć coś w danym miejscu. Ciekawostką była na przykład postać Kapadony. On jest handlarzem części do prostytutek w tej opowieści i on się dograł, jak już płyta była zamknięta. Okej. Znaczy dograł się, w sensie zgodził się na nagranie. O, może tak, jak płyta już była zamknięta, to do niego dotarłem przez Trumastera. Ta opowieść, którą on opowiada, była doszyta do tego. Ja nie przewidywałem, że płyta opowiadała o tym, że kupiłem te części na czarnym rynku i potem sprzedaję je Awich, która gra rolę takiej właściwie nie burdel mamy, tylko takiej trafikerki japońskiej. I tam w scenariuszu ja po prostu opowiadałem o tym, że kupiłem te części i jadę jej sprzedać. I dopiero potem się okazało, od kogo ja je kupiłem. Jak czyli szukałem dla niego miejsca. Też trochę taka ten... Praca na materiale i wersja reżyserska się robiła, jak to w kinie trzeba było gdzieś tam wstawić scenę. No i byłeś tym fikserem, jak wspominałeś, no bo też jak mówi klasyk, na MCs długo czeka się i stworzenie nawet zwykłej płyty producenckiej, gdzie każdy pisze na luźno zwykle postrzegany temat, to w tym momencie, kiedy ten temat był wymagający też dodatkowo, bo to nie tylko, że on wymagał tego, że trzeba na konkretny temat napisać, co już dla wielu raperów jest trudne, to jeszcze dodatkowo trzeba było wejść w ten świat. I to było tak, że na przykład jak powstawały pierwsze rzeczy, to kolejni ludzie już dostawali je jako takie referencje? Nie. Znaczy... To czasami pisałem im po prostu taką część scenariusza, kim oni są, tak? Na przykład, no wiadomo, nie pisałem im tekstów, tak? Tylko pisałem im koncept tekstu, ale na przykład gadka Raekwona przed utworem to jest zupełnie jego freestyle taki, który on sobie po prostu sam dorzucił a propos tego, że jest moim wujkiem i że zrobi mi taką lekcję życia, zanim się utwór zacznie, nie? I to było zupełnie spontaniczne na przykład. Także niektórzy zrozumieli, co mieli zrozumieć, a niektórzy zrobili po prostu to, co tam było zadane. Co ciekawe, to niektórzy też chcieli nagrywać dialogi, a niektórzy, bo jest bardzo dużo dialogów w skitach, a niektórzy... obiecywali, że to zrobią i nie dowozili, bo to już było za trudne na przykład. Że napisanie piosenki było jakimś takim wyrazem, który był dla nich łatwy, ale już zrobienie dialogu wykraczało jakby poza ich umiejętności producenckie, rapowe, czyli przeaktorzenie delikatnie. No tak, to wcieleniówka, ale to też dosyć ciekawe, bo ja mam taką... nie popartą jakimś głębokim zastanowieniem, ale spontaniczną, ale już chwilę mi towarzyszącą, myślę, że jednak bardzo wielu raperów jest dobrymi aktorami. Że tak jak spojrzymy na historię kina, to niekoniecznie wokaliści, wokalistki są dobrymi aktorami i później obsadzeni w filmie sobie dają radę, to większość raperów zwykle gra siebie trochę albo taką postać blisko, ale idzie im to. Tak, tylko jeszcze pamiętajmy o tym, że raper musi być dobrym aktorem, bo z reguły powiedzmy 90% raperów to są stworzone persony, tak? I to jest jakby, to są artyści, którzy mają swoje alter ego, a to nie są oni, tak? Oczywiście byli tacy raperzy, którzy byli sobą od początku do końca, nie wiem, Bastard na przykład, nie? Ale byli też tacy, którzy po prostu od początku do końca siebie stworzyli, a nawet stworzyli jakąś taką postać, która opowiem, nie wiem, gangstera, który tam jest Lil Gambinos na przykład, nie? Czyli tam postać Raekwona, który opowiadał o tym, jakim jest bossem mafii włoskiej w ogóle. Tak. Jak wygląda. Więc każdy... To jest też ciekawy wątek, bo często te persony raperskie się jednak trochę wcielają w tych ludzi wraz z czasem i to na przykład Prodigy i Havok z Mobb Deepów, którzy byli jednak wychowankami artystycznej szkoły i trochę oczywiście wychowanymi na hardym i twardym Queensbridge, ale Cormega i ci najtwardsi zawodnicy z osiedla wypominali tam czasami, że chłopaki, wy to jednak byliście z artystycznego, inteligenckiego domu. I jednocześnie Prodigy mówił o tym nieraz, że trochę stał się zakładnikiem tego świata, w który się wcielił. Mm-hmm. No na pewno można się tym zachłysnąć. I jeżeli masz dwie osobowości, a jedna jest bardziej lubiana, to częściej się jej używa pewnie, nie? Tak, tak, dokładnie. Padła ksywa True Master, więc może przerwiemy na chwilę ten wątek wujkami twoimi też. Dobrze. Na mikrofonach. tell me no bullshit, man. Sit down, first of all, sit down, man. Listen, let me tell you something right now. Yo, we was targets in the jets. While you was in the stroller, we was moving all the way. I might have changed a diaper, let your mother hold a check. When you start to cry, it's like she's quiet on a set. Quiet on a set. The J came a few times and searched your stroller. When they left, I put you right back when it was over. Now you wanna get your bombs off. Come up the block, niggas, here you got it. They wanna cut your arms off. What you know about baking bricks? The weed from Hancock. Three-dimensional valves, especially tan tops. Heard in Poland is potent. Warsaw cut they powder with flour and ibuprofen. Kill first, ask questions, last in ocean. Wind dirty, don't wanna be around, no commotion. Make sure you hold them when your time's up. Don't wanna be that dude, scruffy beard getting thrown in the lineup. But what's the matter with you knocking on my door with an action? I might change a diaper, let your mother hold a tech. Biggest wanna kill you in the silence, kid. Now you wanna get your bombs off. Come up the block, niggas say you got it. They wanna cut your arms off. He caught a hammer shot, brazed his esophagus. Now it's on some bullshit. Niggas wanna kill you in your toddlers, kid. You did the dummy and you hit the wrong homie. You a fried egg and they gon' fuck your boo Tony. One day is coming, now your lips running. Stop telling niggas in the hood you got crazy beef coming. And what's the matter with you knocking on my door with an attitude? And you want bullets, and you glad to do it. Hear me out, nephew. Never ever say my name, I'ma throw you a gem. Don't try to blame that little clique you run with. Ain't blowing nothing but a trumpet. I need 50, matter of fact, 60 running. A gauge and a fresh new blade with a range. I'ma come through and gladly exchange. That's on Angel. Now get the fuck out of my house. And you leaving the hood. 12 o'clock tonight, pack your shit right. Now you wanna get your balls off. Come up the block, nigga. They wanna cut your arms off. Or saw cut they powder with flowering. Heard in Poland is potent. I might have changed a diaper, let your mama hold a check. Kill first, ask questions, last the notion. Dirty. Wind dirty. Ja myślę, że te wątki dotyczące całego uniwersytetu, uniwersum Rejects jeszcze nam powrócą, ale przeszedłbym do tego krążka remikserskiego. To znowu zajęło trochę lat, bo cztery właściwie od premiery oryginalnej wersji i już poleciał w audycji remix Madliba, teraz przed chwilą remix Trumastera. Jak to się robi? Bo to domyślam się, że też nie jest najprostsze, żeby zebrać takie ksywy, bo jeszcze z Ameryki jest Evidence i jak się czyta? Ijejski? Ijejski. No. Ijejski. Jest Havok, do tego z Wielkiej Brytanii Joker, z Polski Eprom, z Polski Szwed i dużo tych ksyw jest na tej płycie. Jestem ciekaw, czy to zajęło 4 lata. Już był ten plan na początku, jak płyta wyszła? Nie. Płyta, akurat ta płyta leżała przez jakiś chyba rok. Nie wiem dlaczego, ale mniej więcej zbierałem te remiksy z półtora roku. Okay. Czyli powiedzmy 2,5 roku temu zdecydowałem się, żeby ją zrobić. A potem chyba to przez moje perturbacje osobiste, ona po prostu była nieskończona wiecznie i nieskompletowana i niegotowe okładki i tak dalej. Ja po prostu miałem taki 2024 rok był takim dla mnie okresem zawieszenia twórczego, osobistego i ona praktycznie cały ten 24 rok przeleżała, nie? A tak samo było z dobiciem się do remiksów, jak z tymi zwrotkami, że nie. Trzeba było długo czekać? Nie za bardzo. Znaczy trochę trzeba było, bo to są ludzie, którzy mają niektórzy bardzo napięty plan, a niektórzy bardzo sprawnie to zrobili. Wręcz podejrzewam, że zbyt sprawnie. Znaczy dobrali po prostu jakiś beat, który pasował pod konkretną akapelę i mi wysłali. No ale z reguły chyba tak się to też poniekąd nikt nie robi remiksy, bo ma się coś w głowie, co by pasowało. no przynajmniej połowę z nich po prostu znam osobiście. Z jakichś tam różnych konotacji, czy artystycznych, czy bettermakerowych, czy poprzednich współprac, więc wiedziałem, do kogo się odezwać, kto z którym się mi dobrze rozmawia, kto szanuje czas innych i będziemy mogli sobie coś tam wspólnie ustalić, nie? To jest takie pytanie, co chciałem ci zadać jeszcze przed audycją. Ja tu żadnych pytań nigdy sobie nie piszę, ale to mi przyszło do głowy. Ilu z tych ludzi ma twoje sprzęty bettermakerowe u siebie w studiu? Joker jest chyba rekordzistą, bo on ma chyba z 15 moich urządzeń u siebie, plus moje wtyczki. Jejski ma na pewno, Trumaster ma na pewno, Eprom ma na pewno, Szwed ma moje wtyczki. Goblinator ma na pewno. Czyli pokaź na część, bo może przerwiemy na chwilę ten wątek i pogadamy o tej drugiej dyscyplinie, którą się zajmujesz już dobry kawał czasu, bo marka Bettermaker jest znana na świecie i jest w szeregu studiów, sprzęt studyjny z tym logo, czy też cyfrowe wtyczki, które robicie. I to jest tak, że my kiedyś gadaliśmy o tym, chyba do Estrady i Studia robiliśmy taki wywiad bardziej techniczny, sprzętowy, i ta audycja czasami ma taki mały nerdzi kącik, żeby sobie pogadać o gratach, co nie wszystkich interesuje. Ale zadam ci to takie najprostsze pytanie. To punkt wyjścia do tego, żeby wejść w sprzęt, był taki, że brakowało ci czegoś w twojej produkcyjnej drodze, tego, że potrzebowałeś czegoś, co nie było tego na rynku? Tak, tak, to z pewnością to było to, bo ogólnie to był zupełnie projekt niekomercyjny na początku. No zamienił się w to, co się zamienił, i jestem bardzo, nie mam się z czego nie cieszyć, o może tak to nazwę, ale no to było coś, co po prostu, ja dużo pracowałem z ludźmi z zagranicy i od samego początku i musiałem robić dużo recalli, bo tutaj skracając, to są urządzenia, które są w pełni analogowe, a można je odtwarzać cyfrowo do projektu, więc tego mi brakowało i patrzyłem sobie na moje syntezatory i mówię tak, no dobra, wszystkie moje syntezatory mogą być odtwarzane przez MIDI, jak włączam jakiś projekt, to one się ustawiają do poprzednich ustawień. Dlaczego moje urządzenia analogowe do obróbki dźwięku nie mogą tego robić, nie? No i wtedy zrobiłem całe szczęście reklamę dla muzykę do reklamy dla Fanty na cały świat. I za te pieniądze, które były bardzo pokaźne, nawet do dzisiaj wydaje mi się, że to wspaniałe pieniądze dostałem za to. Najlepszy mój deal w życiu produkcyjny. Otworzyłem tą firmę. I to nie jest jedyna firma z Polski, która właśnie jest w obiegu światowym. Jest coś takiego w tej polskiej inżynierii, że i to są często też takie projekty, które wychodzą z pasji, wydaje mi się, że Czarcie Kopyto, które robi dla metalowych zespołów podwójną stopę, to jest marka, która przewija się na świecie i znamienici bębniarze metalowi grają na tym. Jest, nie wiem, House Devices, który robi syntezatory modularne i wyszło z takiego trybu, że chłopaki istnieli w niezależnym obiegu muzyki i się wymieniali kasetami, więc doszli do wniosku, że będą sobie robili syntezatory modularne, żeby się wymieniać. I okazało się nagle, że to też poszło dużo szerzej niż oni planowali. Jest z twojego punktu widzenia coś takiego w tej polskiej inżynierii, że to tak ma szansę iść szerzej? Bo to jest dla mnie ciekawe, że idzie szeroko. Masz ChatGPT, masz Eleven Labs. najbardziej w tym momencie najdroższa polska prywatna firma na świecie. Znaczy, najdroższa prywatna firma w Polsce. O, tak. Okay. Także masz w Polsce rewelacyjnych inżynierów. Mamy bardzo wysoki poziom edukacji. jeszcze relatywnie tanią siłę roboczą. Mamy ludzi, którzy potrafią myśleć poza pudełkiem, czyli kombinatorów, których nam dała komuna. Także no, mi się wydaje, że tutaj po prostu jesteśmy na zbiegu w kilku bardzo fajnych takich cech, niekoniecznie pochodzących z fajnych, wyrastających z fajnych momentów Polski, ale wydaje mi się, że ten zbieg okoliczności daje nam bardzo dużą przewagę. Nie mówiąc o geolokalizacji i ogólnie no, innych drobnych plusach, które jeszcze mamy. No i kombinatoryka to też bardzo rapowa cecha, wydaje mi się, taka trudno wręcz przetłumaczalna na jakikolwiek inny język, bo jak się przetłumaczy to na angielski hustling, to hustling jest taki już jednak uliczny bardzo, a kombinatoryka w Polsce jest na wszelkim możliwym poziomie i można powiedzieć, dobrze kombinujesz, więc to też jest no, pozytywne. Ale kombinator kiedyś to nie było. Wiadomo. I teraz hustling też się robi bardzo takim już urzędowym powiedzeniem. Nie? Tak, tak, tak. To wszystko się zmienia, ale wydaje mi się, że jeszcze ten drugi komponent tego wszystkiego, no to jest ta pasja. Mhm. I to chyba sprawia, że te rzeczy i... Ale z drugiej strony tych linii i tych połączeń masz też sporo na płaszczyźnie twórczej. Po prostu tego, że nie jedną płytę amerykańską zmiksowałeś, że tych łączników przez lata dorobiłeś się wielu. I skąd więc taki dobór tych ludzi? Bo wydaje mi się, że to jest też... No ja nie pamiętam takiego projektu, żeby na jednej płycie Madlib był z Hejwokiem i to były rzeczy, które są zremiksowane z innego kraju, co prawda z wokalami często amerykańskimi, ale jednak z innego kraju. I jak wybierałeś tą listę? Fantazją? jednym słowem bardzo elokwentnie odpowiedziałem, ale po prostu lubię twórczość tych producentów i tak daleko jak mogłem sięgnąć, tak sięgnąłem. No, na doktora Dre mnie nie było stać. Aczkolwiek byłem teraz w studio doktora Dre 2 tygodnie temu w The Pharmacy. Bardzo fajne uczucie takie tych wszystkich rzeczy, które tam się pojawiły, bo może na YouTubie mnóstwo widać sesji nagraniałych tam, nie wiem, czy 50 Centa, czy Eminema i stałem w tych miejscach, w którym oni stali przy tych samych kurtynach nagraniowych. A z jakiej okazji tam byłeś? A z okazji Buttermakera akurat. Okay. Pokazywałem nowy produkt, który wyjdzie w tym roku. Taki prywatny show, że tak powiem. Prywatne tournée po studiach. I akurat byłem u nich w studio, byłem a nie wiem, czy mogę to... Nie, no mogę. Byłem w studio Drake'a Los Angeleskim, które jest ukryte i... No po wydarzeniach ostatnich lat tak, musi ogólnie, być ukryte. Ogólnie wiem, gdzie... Mam je zaznaczone na mapie, jakby ktoś chciał ukraść mi telefon i znaleźć je. To pewnie jest informacja, która mogłaby kosztować jakieś pieniądze. No, albo głowę, nie? Nie wiem co. W każdym razie wiem, że to jest poszukiwane miejsce. No i w paru jeszcze tego typu miejscach, bo właśnie pokazywałem nasz nowy produkt, który całe szczęście spotkał bardzo fajne zainteresowanie i mi się wydaje, że do broadcastu, a propos siedząc tutaj w studio, też on by się nadał. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, co z tego zainteresowania wyniknie, bo miałem też takie sytuacje w karierze mojej firmy, że entuzjazm był duży, a sprzedaż niewielka. No chyba zwykle tak jest, ale też jak dobry fikser rozumiem, że nie zdradzasz tego typu informacji, więc to wszystko jest pochowane. Tak. Było tak, że do konkretnych osób wysyłałeś konkretne numery, czy to raczej była paczka? Nie, bo mówiłem im, żeby sobie posłuchali płyty i wybrali, co im się podoba. Aczkolwiek byli też tacy, którzy powiedzieli, słuchaj, to wybierz mi, ja nie będę słuchał, nie mam czasu na to, żeby jej słuchać, wybierz mi 3 i ja sobie z tych 3 wybiorę 1. bo właśnie też... Ale oczywiście każdy jakby... Czasami musiałem też troszeczkę wymusić tą sytuację, żeby nie wszystkie remiksy były Ghostface'a i Raekwona, no bo to takie bardzo, bardzo sztampowe by było, bo jakbym dał wolny wybór, to każdy by pewnie zrobił to. Dokładnie, do tego piję, że chyba 3 wersje są tego utworu. Można 4 by już, chyba nawet. Albo nawet 4. Można by zrobić taki jamański one redeem, że same remiksy jednego utworu. Znaczy w ogóle po prostu single z remiksa, epkę remiksową jednego utworu zrobić. No, tak nie chciałem doprowadzić do tego, więc w pewnym momencie wrota do remiksu tego się zamknęły. Bo mi Kool Keef do Madliba pasuje dużo bardziej niż jakby miał być tam Raekwon w tym numerze. I jeszcze tutaj jeden wątek, ten Planet Asia, to dodatek, nie było go w oryginale. Tak, i to była niespodzianka w ogóle. Nie prosiłem, i okazało się, że akurat byli w studio razem, robili jakiś projekt. A się nie wsłuchiwałem w tę jego zwrotkę, zgadza się z narracją? Tak, tak. Znaczy on opowiada nie dokładnie o... On jakby przeciąga tą narrację od tego, jakie dziwne rzeczy się dzieją na ulicach Los Angeles. Także to nie jest znowu skierowane do mnie, że on też mnie nie lubi, tak jak Kool Keef, tylko bardziej pociągnął tą dziwaczną stronę miasta. To studio Drake'a, które gdzieś tam jest gdzieś schowane. Gdzieś tam trzeba znaleźć, tak. No dobrze, my teraz remix polski, żeby nie tylko za tym oceanem siedzieć, i DJ Eprom znów utworze z wujkami Throwback Boogie. Yo, man. Yo, what the fuck happened there, nephew? Don't tell me no bullshit, man. Sit down, first of all, sit down, man. Listen, let me tell you something right now, man. You need my help, nigga? You really need my help? This is it, bro. But after this time, it's over. Don't come back to my house, nigga. Tonight you can sleep in the barn, nigga. I got a tent in there for you. Go sit your ass up in there. We gonna deal with the situation. But at the end of the day, nigga, don't come back to my house, man. Real rap, man. This is what it is, bro. For real. Was targets in the jets. While you was in the stroller, we was moving all the way. I might have changed a diaper, let your mother hold a tech. When you start to cry, it's like she's quiet on a set. Quiet on a set. The J came a few times and searched the stroller. When they left, I put you right back when it was over. Now you wanna get your bombs off. Them up the block niggas, yeah, you got it. They wanna cut your arms off. What you know about baking bricks? The weed from Hancock. Three-dimensional valves, especially tan tops. Heard in Poland is potent. Warsaw cut they powder with flour and ibuprofen. Kill first, ask questions, last the notion. Win dirty, don't wanna be around, no commotion. Make sure you hold him when your time's up. Don't wanna be that dude, scruffy beard getting thrown in the lineup. What's the matter with you knocking on my door? What an attitude. Raised his esophagus, now it's on some bullshit. Niggas wanna kill you and your toddlers, kid. You did the dummy and you hit the wrong homie. You a fried egg, and they gon' fuck your boots on it. One day is coming, now your lips running. Stop telling niggas in the hood you got crazy beef coming. And what's the matter with you knocking on my door with an attitude? And you want bullets, and you glad to do it. Hear me out, nephew, never ever say my name. I'ma throw you a gem, don't try to blame a little clique you run with. Ain't blowing nothing but a trumpet. I need 50, matter of fact, 60 running. A gauge and a fresh new blade with a range. I'ma come through and gladly exchange, that's on Angel. Now get the fuck out of my house, and you leaving the hood 12 o'clock tonight, pack your shit, right? And what's the matter with you knocking on my door? What an attitude.